Tak, i łatwo się to robi. Teraz kupując wybrany model Volkswagena, możesz dodać pakiet przeglądów serwisowych na 4 lata. Już za 99 zł. Odwiedź salon Volkswagena i skorzystaj z wyjątkowej oferty. Przeglądy przez 4 lata. Już za 99 zł. Sprawdź w wybranym salonie. Volkswagen. Żegnamy reklamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 16 czerwca, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Małgorzata Maliborska-Prażłowska. A w tym serwisie o zmianach, które wprowadza nowelizacja ustaw o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym, sporze Polska, Komisja Europejska właśnie o sądownictwo i Bieszczadach. Gobr zachęca do wędrówek. Zmiany w instytucji skargi nadzwyczajnej oraz dotyczące mianowania asesorów w sądach powszechnych wprowadza obowiązująca od dziś nowelizacja ustaw o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym, którą przygotował PiS, przyjął parlament i podpisał prezydent. Zgodnie z nowelizacją skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego na prawomocne wyroki polskich sądów będzie mogła być złożona wyłącznie przez prokuratora generalnego lub rzecznika praw obywatelskich. Do tej pory złożyć mogło ją 8 podmiotów. Jeśli chodzi o asesorów sądowych, to ich mianowania dokonuje zgodnie z nowymi przepisami prezydent, a nie minister sprawiedliwości, jak było do tej pory. Sprzeciw wobec kandydata na stanowisko asesorskie przed mianowaniem przez prezydenta będzie mogła zgłosić Krajowa Rada Sądownictwa. Prezydent zgodnie z nowelizacją ma także obowiązek zasięgnięcia opinii KRS przed wyrażeniem zgody na dalsze zajmowanie stanowiska przez sędziego Sądu Najwyższego, który osiągnął wiek przejścia w stan spoczynku, czyli 65 lat. Część ustaw reformujących polskie sądownictwo kwestionuje Komisja Europejska, która w grudniu uruchomiła formalne postępowanie, zarzucając władzom w Warszawie naruszenie zasad praworządności. Niektóre sporne kwestie już zostały przedyskutowane przez obie strony, jednak wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans domaga się dalszych ustępstw. W poniedziałek Frans Timmermans ma być w Warszawie, spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim. A na temat sporu Komisja Europejska-Polska wypowiadali się dziś politycy w Trójce. Mam wrażenie, że część Komisji Europejskiej, a szczególnie jej szef Jean-Claude Juncker, chce zakończenia sporu z Polską, ocenił w Trójce rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Tylko pewne kwestie też ambicjonalne komisarza Timmermansa tutaj to blokują, no bo on jakby jest twarzą tego sporu z Polską. On tutaj wiele postawił ze swojego, nie wiem, wizerunku, kariery. Wiceminister kultury Jarosław Sellin z PiS-u wyraził nadzieję, że kontynuowanie rozmów z przedstawicielami Komisji Europejskiej doprowadzi do kompromisu. W Unii Europejskiej trzeba twardo bić się o swoje i nie ma co się tutaj krygować. Każdy to robi, każdy definiuje swoje interesy narodowe i używa instrumentów europejskich do realizacji tych interesów narodowych. Marcin Kierwiński z PO przekonywał, że rządowi w rozmowach z Brukselą brakuje argumentów. PiS nie potrafił przez 3 lata merytorycznie rozmawiać z Komisją Europejską. Nie potrafił się odnieść merytorycznie do żadnego z argumentów Komisji Europejskiej. A Barbara Dolniak z Nowoczesnej mówiła w Trójce, że ciągła dyskusja o stanie praworządności w Polsce szkodzi wizerunkowi kraju. I tak naprawdę odczujemy my, obywatele, tracąc jakieś fundusze, ale dwa w takim codziennym życiu, kiedy musimy iść do sądu, a sytuacja w tym zakresie się nie poprawia. Temat zmian w sądownictwie pojawił się też na zjeździe klubów Gazety Polskiej w Spale. Tam wicepremier Beata Szydło zapewniała, że rząd nie zejdzie z drogi reform. W Spale jest Mariusz Pieśniewski. Co o zmianach w sądownictwie mówiła Beata Szydło? Wicepremier dziękowała członkom klubów Gazety Polskiej za wsparcie podczas kampanii wyborczych i zapewniła, że rząd mimo krytyki opozycji będzie kontynuował reformy, w tym zmiany w sądownictwie. Choć pewnie czasami chcielibyśmy, żeby coś było zrobione lepiej, szybciej, choć są sprawy jeszcze niedokończone, ale dokończymy je, tak jak na przykład reformę sądownictwa. Zrobimy to, bo tego potrzebują Polacy. Beata Szydło powiedziała, że rząd wciąż potrzebuje poparcia prawicowych środowisk jak klubów Gazety Polskiej. Nie dam się, nie odpuszczę, bo Polska nas potrzebuje. I dlatego im bardziej nas atakują, tym bardziej musimy być razem. Musimy budować tę biało-czerwoną drużynę. Wicepremier mówiła też, że Polska ma obowiązek nie tylko zabiegać o swoje sprawy na forum Unii Europejskiej, ale także dbać, aby wartości chrześcijańskie nie były rugowane z Europy. Dziękujemy. To była relacja Mariusza Pieśniewskiego. Teraz mundial w meczu Francja-Australia po pierwszej połowie 0-0. I jeszcze krótki wypad w Bieszczady. Najlepsze szlaki to tam, gdzie można odpocząć. To jak Kolisko na Połoninie Wetlińskiej, na przykład szlak na Małą Rawkę, na Wielką Rawkę, czy w kierunku najwyższej góry bieszczadzkiej Tarnicy. Warunki są zbliżone praktycznie na wszystkich szlakach.

Radiowy Dom Kultury. 9 minut po godzinie 13. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Zofia Kruszewska. Meldujemy się na posterunku. Który rozpoczyna nasze dzisiejsze spotkanie w Radiowym Domu Kultury. Spotkanie, które ma chyba jednak jeden mianownik. Zatytułowałam artykuł na stronie polskieradio.pl/trójka Bardziej Malta niż Mundial. I właściwie do festiwalu Malta należałoby dodać liczbę mnogą, bo to będzie spotkanie festiwalowe. Tak nam się ułożyły tematy, że poza kilkoma wyjątkami większość zapowiedzi to nadchodzące festiwale, nie tylko muzyczne, bo dzieje się bardzo dużo planów dotyczących imprez, podczas których i muzyka, i teatr, i literatura, i fotografia będą miały ogromne znaczenie. A zatem przystępujemy do naszego planu dzisiejszego. Jak już powiedziałam, na stronie artykuł, który ten plan przedstawia. Natomiast my tradycyjnie wybieramy na początku to, co zwróciło naszą szczególną uwagę w nadchodzących dniach. Ja chciałabym przenieść nas wszystkich do Stalowej Woli. Tam czeka już na nas pani Ania. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Nie po raz pierwszy chcemy opowiedzieć na antenie Trójki o międzypokoleniowych spotkaniach teatralnych, relacjach, tak chyba powinnam używać liczby mnogiej, to już trzecia edycja. Przypomni pani, o co chodzi w tym przedsięwzięciu? Tak, jest to festiwal teatralny o charakterze międzypokoleniowym. Zależy nam na tym, żeby faktycznie różne generacje miały pretekst do spotkania, rozmowy o różnych tematach. I tak właśnie tematem tegorocznej edycji jest myśl Krzysztofa Czyżewskiego, wierność tradycji to nie upamiętnianie, lecz kontynuacja. Festiwal odbędzie się od 21 do 23 września. No właśnie, i wielu słuchaczy może pomyśleć, po co w takim razie zapraszamy już teraz na te spotkania teatralne, ale to jest właśnie bardzo dobry moment, bo do 30 czerwca można się zgłosić do konkursu, który towarzyszy spotkaniom teatralnym. Kto może się zgłosić, kogo szukacie? Zapraszamy wszystkie zespoły amatorskie z całej Polski, które mają w swoim repertuarze spektakl o charakterze międzypokoleniowym, o takiej tematyce lub też skład zespołu jest międzypokoleniowy. Każdy z takich zespołów może wziąć udział w konkursie, w którym pula nagród wynosi 8,5 tysiąca złotych. Ponieważ to jest trzecia już edycja relacji, to jakie wnioski płyną z dwóch poprzednich? Ta międzypokoleniowość to jest coś, co jest naturalnego w teatrze? No jakoś tak do tej pory wynikło, że faktycznie istnieje taka potrzeba wymiany między generacjami i te spotkania mają naprawdę niezwykły charakter, czego takim namacalnym dowodem jest wielki włóczkowy szalik, który każdy z uczestników może tam zrobić jakieś jedno oczko od siebie, dodać i ten szal relacji jest właśnie ich symbolem, ale też nagrodą publiczności w finale konkursu. To w takim razie, gdzie jeszcze znajdziemy informacje szczegółowe? Oczywiście mówimy o miejscu w internecie. Wszystkie zespoły serdecznie zapraszam na stronę mdkstalowawola.pl po dalsze informacje i zgłoszenia do 30 czerwca. A wszystkich innych widzów serdecznie zapraszam na spektakl gościnny, w którym będziemy mogli zobaczyć Teatr Ludowy z Krakowa ze spektaklem Zahipnotyzuj mnie, piosenki Zygmunta Koniecznego w przepięknej reinterpretacji pod reżyserskim okiem pani Małgorzaty Bogajewskiej. Ale to będzie dopiero we wrześniu. To będzie dopiero we wrześniu. Z pewnością o tym przypomnimy na antenie Trójki. Anna Kiedrzyńska była naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję również. Chciałbym grać tak jak oni. Mam wiadomość, oni nie żyją. Oni nie żyją, a ja jestem tu. Więc spójrz mi w oczy i powiedz, czy mam szansę. No powiedz, czy mam szansę. I jeśli tak, nic tego nie zatrzyma. Nasza miłość jest możliwa. Będziemy tańczyć, będziemy tańczyć. Tylko proszę powiedz tak, a wszechświat będzie nasz. Wszechświat będzie nasz. Rakieta już grzeje się. Zakładaj hełm, zakładaj. We'll be right back. Nagranie Prince i Bowie z debiutanckiej płyty W Czasy. Łatwe do zapamiętania nazwa, zwłaszcza w nadchodzących dniach. To oni zagrali i zaśpiewali, a tymczasem sprawdzimy, co wybrała Agnieszka Obszańska. Ja dzisiaj zapraszam do Poznania na Festiwal Malta, bo ruszyła już maltańska machina. I od wczoraj do 24 czerwca, w ślad za tematem głównym, czyli idiomem, podążą wszystkie festiwalowe formy, czy to artystyczne, czy społeczne. Zresztą nie chodzi tu o wyliczankę, ale o to, co spaja całość. Temat Skok w wiarę. A o wszystkim opowiada już dyrektor festiwalu, Michał Merczyński. Idiom to jest tak, że my się w naszym, że tak powiem, gronie maltańskim umawiamy, jakim tematem chcemy się zająć. No i tym tematem w tym roku jest Skok w wiarę i oczywiście zapraszamy do idiomu zawsze kuratora, czy kuratorów jak w tym roku, którzy wydaje nam się dobrze będą mogli jakoś tę ideę przekazać, pokazać, rozpracować. Staramy się, żeby te wszystkie elementy Malty, a więc i forum dyskusyjne, i generator, w jakimś stopniu wchodziły w relacje z tą główną ideą, choć oczywiście jakoś nie jest to w każdym elemencie widoczne. Generator, idiom, to są takie dwie nogi, na których Malta stoi, bo generator pełni taką funkcję dzisiaj, jaką w latach 90. pełniły te wszystkie niezliczone, można powiedzieć, plenerowe wydarzenia i spektakle, które się działy niemalże w całym mieście, od bardzo malutkich pokazów po wielkie, gigantyczne widowiska. Dzisiaj trochę z tego wyrośliśmy i trochę publiczność też jakby szuka innych rodzajów ekspresji, chce być bardziej włączana w pewne wydarzenia, dlatego generator Malta jest jakby odpowiedzią właśnie na taką potrzebę. A więc kumulujemy pewną energię w jednym miejscu, tym miejscem jest Plac Wolności, ale przecież kilkanaście jest różnych lokalizacji, gdzie się dzieją działania generatora, a około 30 poza placem, gdzie dzieją się działania z całej Malty, więc produkujemy energię, która no, jest wysyłana w różne inne miejsca i obszary Poznania. No i ten społeczny i także bardzo, powiedziałbym, zaangażowany aspekt projektów, które są w ramach generatora Malta, któremu kuratorują Asia Pańczak i Agnieszka Różyńska, no bardzo ma też silny rys taki, który dotyka tych trudnych czy palących problemów, które obserwujemy dzisiaj, nie wiem, w świecie, w Europie. A generator Malta w tym drugim sensie to jest to miejsce na placu, gdzie są spektakle teatralne, koncerty, wystąpią Czerwone Świnie, wystąpi Paulina Przybysz, wystąpią Masecki i Młynarski ze swoim znakomitym jazz big bandem. Będą też koncerty bardziej refleksyjne, takie jak Bardzo, czyli Basia Kinga Majewska i Bartek Wąsik. No i będzie Zygmunt Konieczny na finał, czyli wielka Agata Zubel i jej przyjaciele, którzy na nowo zaaranżowali wykonanie tego Konieczny. Jestem tym zachwycony. Ale też muszę to powiedzieć na koniec. Festiwal to jest święto i to jest zabawa, bo tych 10 dni na Placu Wolności, który prawie nigdy nie śpi, to jest jakby wyrwanie nas też z innego, normalnego rytmu, to jest inna energia. Festiwal to jest święto, generator wszystkich pozytywnych myśli, tam może przyjść każdy, o każdej porze, no to jest cudowne. Malta ruszyła już pełną parą, a my razem z nią. Polecamy i zapraszamy do Poznania. My tak naprawdę ruszymy dopiero po audycji, wsiadamy na najszybsze konie, jakie udało się znaleźć w naszym kraju i przenosimy się oczywiście do Poznania. Także dziś wieczorem, a właściwie noc i rano należeć będą do nas już po raz piąty. Ja nie wiem, kiedy ten czas tak szybko mija. W każdym razie po raz piąty Silent Disco w wydaniu ekipy NOS i zorientowani już wiedzą, co tam się będzie działo, czyli wszystko, a niezorientowanych, którzy będą w Poznaniu dzisiaj na Placu Wolności od 23:00 serdecznie zapraszamy. Proszę się nie bać, to może być przygoda. Nie chcę zasypiać już, nie chcę zasypiać już. Męczą ją nocne podróże. Nie chcę zasypiać już, nie chcę zasypiać już. Wyrzuci łóżko. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy. tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. Kocha być z tobą. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. A ona miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. Ten duet nazywa się The Dumplings. Z lat dawnych nagranie, czekając na nową płytę, a w naszym studiu także duet, który połączyła sprawa. Maken, dzień dobry. Dzień dobry, witam cię Agnieszka, witam słuchaczy. Znany popularyzator muzyki reggae, ska i wszystkich tych rutowych odmian. I Janusz Rutkowski, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Zespół Bartenders, ale jeszcze jeden zespół musimy wprowadzić do gry, czyli zespół Alibabki i teraz budzą się wspomnienia. Pewnie przede wszystkim u dziadków, u rodziców, myślę, że mniej u dwudziestolatków, chociaż może się mylę. I wy jesteście tutaj właśnie po to, aby opowiedzieć przede wszystkim, jak wpadliście na trop, który doprowadził was do pięknej historii. Dojdziemy w tej rozmowie z naszymi gośćmi do płyty, która ma powstać i powstanie, której możemy wesprzeć, jeżeli ta rozmowa zainteresuje naszych słuchaczy, być może będą chcieli zaangażować się w wasz projekt, bo to ma być płyta, która... która pokazuje zupełnie nieznany aspekt historii Alibabek. Wspominałaś, że to nie jest muzyka dla dwudziestolatków. Ja jestem 50-latkiem i to nie jest też muzyka mojego dzieciństwa. To jest muzyka dokładnie moich rodziców. I ja odkryłem ją na fali... Przypominam dodać, mówisz jeszcze do dziadków, pradziadków, tak? Do dziadków i pradziadków, dokładnie. I to jest historia, którą ja odkryłem i wszyscy moi przyjaciele, którzy zaangażowani są w projekt Tribute to Alibabki, już w XXI wieku. Historię, która... mogłaby być takim polskim Rodriguezem, polsko-jamańskim Rodriguezem. Bo to jest nawiązujemy do filmu, tak, na tego filmu o odkryciu po prostu po latach artysty, który, jak się okazuje, żył i dobrze się miał, no i teraz ma drugie życie. Takiej świadomości nie miały również same Alibabki. Świadomości tego, że one ponad 50 lat temu, w 65 roku, swoim pierwszym dybiutanckim singlem de facto wprowadziły jamańską muzykę do Polski, której konsekwencje widzimy do chwili obecnej. Ponosimy do dzisiaj, tak. Ale co to znaczy, że nie miały świadomości? Chcecie mi powiedzieć, że nagrywając w roku 1965 nie wiedziały, co nagrywają, czy też nie wiedziały, że robią to po raz pierwszy, tak? Wiesz co, to były takie zupełnie inne czasy. To były czasy, kiedy to jest historia, która została dokładnie opowiedziana do równolegle do naszej płyty powstającego filmu dokumentalnego na temat tego właśnie pierwszego singla. Bo to były czasy, kiedy kierownik muzyczny przynosił zespołowi gotowe nagrania nawet często zespołu i był tekst napisany, i zaśpiewamy to teraz. I to była troszeczkę podobna historia. Fenomenem jest to, skąd ten kierownik muzyczny, Juliusz Lorantz, nieżyjący już niestety, legendarny polski muzyk i kierownik Alibabek, skąd on wziął ten pomysł? Bo to był jego pomysł. Myśmy jeszcze robili z nim wywiad przed jego śmiercią, gdzie on o tym opowiada. Prawdopodobnie był to jeden z tych utworów, to jest cover Byrona Lee, legendarnego jamańskiego artysty. Z polskim zupełnie autorskim innym tekstem. Te wszystkie piosenki w tekstach są o Jamajce i o ska. Kiedy my nie mieliśmy żadnego zupełnie kontaktu z tym krajem nie miały żadnego kontaktu Alibabki. Ten singiel w Polsce był taki pominięty. No, wszystkie wielkie przeboje Alibabek pojawiły się później. Jeden z utworów, Dykcja ska. Dykcja dla wszystkich, tak. Dykcja dla wszystkich. Gdzieś tam się obił o listę przebojów na początku, ale to był sam początek tego zespołu, kiedy to były młode, zupełnie dziewczyny, zapomniały o tym singlu i nagle powróciły. Dobrze, to za chwilę przejdziemy do XXI wieku i do tego, co się dzieje dookoła samej płyty Tribute to Alibabki, dookoła filmu, który powstaje. Podamy oczywiście namiary na całą sprawę w internecie, ale no, czas, żeby wpuścić wokalną grupę Alibabki na antenę, bo skoro wasza praca to jest praca także dokumentalna i mnóstwo odszukanych nagrań przy tej okazji możemy także zaprezentować na antenie. To korzystajmy z tej okazji. Uwaga, uwaga, zwracamy się do wszystkich pokoleń. Grupa wokalna Alibabki, ten rytm skaska. Rok 1965, odszukana taśma matka tego nagrania. Dokładnie tak, to jest też element tej całej historii. Pozwól, że przypomnę, mówi Mirosław Makan-Dzięciołowski, który jest naszym gościem. Jest z nami także Janusz Utkowski. To raz jeszcze dzień dobry. Cześć. grzebiąc po prostu w tych starych materiałach archiwalnych, szukając tu wielki szacun dla naszego kolegi Janusza Kusza-Jasmana, który ten cały projekt zapoczątkował i który jakby pochłonięty jest tą historią, udało się odnaleźć oryginalne taśmy matki z nagraniami tego singla w jakimś archiwum we Wrocławiu. Mamy też w planie już, to wszystko jest zaplanowane, żeby te taśmy matki znalazły się na naszym dwupłytowym wydawnictwie, ponieważ brzmi to dużo lepiej niż oryginalny singiel Alibaby, który wszyscy znają, a tutaj jest dostęp do tego typu historii. Są też dwie niepublikowane nigdzie inne wersje piosenek tych z innej sesji nagraniowej, więc to wszystko będzie... Proszę, z radia, tak, z Polskiego Radia, ze studia Polskiego Radia, więc to wszystko będzie jako dodatki, bonusy specjalne do tego wydawnictwa, które planujemy. I do tego wydawnictwa z pewnością dojdziemy, to jest cel naszego spotkania, więc na pewno ten temat poruszymy. Wcześniej jednak, nawiązując do tego, co powiedziałeś, czyli że Alibabki nie do końca nawet zdawały sobie sprawę z tego, co śpiewają, bo takie były czasy, prawda, że wiele utworów wtedy w polskim radiu, czy w polskiej przestrzeni muzycznej, to były utwory no, wprost wzięte z dopisanym polskim tekstem, inaczej podchodzono wtedy do praw autorskich, inaczej też ta kontrola przebiegała. A po latach, kiedy już machina waszej pracy ruszyła i jesteście w kontakcie z paniami i to wszystko przerabiacie, jak one same zapatrują się na ten być może nieświadomy, ale jednak udział w historii muzyki, którą tak kochacie? Początkowo one zdębiały, jakby nie mogły wierzyć w jakby znaczenie tych faktów dla nas. No ale jakby historia jest oczywista, tak rzeczywiście było. I one wkręciły się w ten projekt, który rozpoczął się w 2015 roku z okazji 50-lecia od wydania tego oryginalnego singla Alibabek. Myśmy wtedy przygotowali specjalny koncert tributu Alibabki w warszawskim klubie Proxima, gdzie było Cream of the Crop polskich wokalistów reggae i około reggae, gdzie wspaniali bartendersi przygotowali wszystkie aranżacje numerów z tej czwórki i również wielkich przebojów Alibabek w nowych zupełnie aranżacjach, takich właśnie bardziej jamajskich. Był tam Andrzej Krzywy, był Papro Dziad, było wielu, wielu wspaniałych wokalistów i po latach na scenie Wash Wash Ska, jeden z kawałków z tego singla, zaśpiewały original Alibabki, które pojawiły się na scenie po raz pierwszy od wielu lat i to była naprawdę wzruszająca chwila dla wszystkich ludzi, którzy tam byli, dla nich również. I no tak myślę, no przecież to zupełnie inna publiczność, prawda? I już... nowa młodość dla nich również, wiesz, jakieś ponowne odkrycie, znowu zainteresowanie mediów, odbiorcy młodzi, którzy łykają je absolutnie w całości. Pojechały na festiwal do Ostródy, który robimy, odebrały honorową nagrodę za wprowadzenie jamajskiej muzyki do Polski. Ludzie padali przed nimi na kolana wśród publiczności. One z kolei pytały, że ciekawy festiwal, bo nie ma krzesełek. Wiesz. To jakby... I okazało się generalnie, że wibracje tych wspaniałych pań i wibracje nasze są sobie bardzo zbieżne i wszyscy są tym podkręceni. Ty jesteś znanym propagatorem, już cię używam słowa właśnie, bo nie potrafię go wypowiedzieć. A Janusz też jest z nami, zespół Bartenders. Co dla was oznacza ta praca, powiedz, bo czy to jest równie duża przygoda, czy przede wszystkim wyzwanie jednak? Wiesz co, to jest tak, że właściwie każdy chyba fan ska w Polsce wiedział, że zaczęło się od Alibabek, więc przede wszystkim tak. to był mega zaszczyt. A poza tym jest to świetna przygoda, bo te kompozycje są fantastyczne. To pisali je przecież najlepsi kompozytorzy, najlepsi tekściarze polscy. Fakt to jest trochę inna materia. Jamajczycy inaczej piszą muzykę, więc to jest duże wyzwanie, żeby zagrać jednak rozrywkową muzykę w taki sposób, żeby to zabujało po jamajsku. Ale podobno nam się udało. No dobrze, to teraz gdybyście mogli zrobić wprowadzenie do tego utworu, już nie twist, jakie jest jego pochodzenie, bo tu nastąpi właśnie to połączenie sił. Janusz. W utworze już nie twist Alibabki ogłaszają erę ska. Mówią, że twist odchodzi. A, tu jest też ciekawostka, bo to było nagrywane na setkę, zarówno nasza wersja, jak i wcześniej Alibabek. I tutaj muzykanci trochę zafałszowali ci oryginalni, w związku z czym Alibabki musiały na szybko zmienić tekst. Tam padają słowa, że nawet orkiestry dęte po cichu próbują grać ska, ale wychodzi im tak. I w ten sposób... One zażartowały z tego błędu, który był w oryginalnym nagraniu. Tak? No a myśmy zdecydowali, że nie będziemy fałszowali studiu, więc jest tam taka ala dubstepowa stawka zamiast tego. No to posłuchaj. I to jest... Dobra, okej. Thank you. jeszcze przyda się nieraz. Ale kto dzisiaj nie tańczy z ska, konserwatystą jest, proszę was, chyba czas odmienić styl. Stary twist opada z sił. W związku z tym wszystkiego naj życzy mu Jamaica ska. Nikt nie mówi, że całkiem masz odejść. Nie martw się twiście, szkoda łez. Choć my wolimy Jamaica ska, ktoś jeszcze ciebie zatańczy też. Chyba czas odmienić styl. Stary twist opada z sił. W związku z tym wszystkiego naj życzy mu Jamaica ska. Na kadendę orkiestry po cichu, lecz konsekwentnie ćwiczą ska. I nie zrażają się wcale tym, że to na razie wychodzi tak. Ruszaj się z gracją, to nie twist. Absolutnie rewelacyjne słowa w utworze Już nie twist, Bartenders i Alibabki, a w naszym studiu Janusz Rutkowski. Teraz jeszcze dzień dobry i Maken. Cześć. I teraz uporządkujemy te wszystkie energiczne informacje, które płyną z radioodbiorników w stronę słuchaczy. Wcześniej jeszcze tylko jedna krótka dygresja. Miałeś okazję na Jamajce opowiadać, tak? O tym, o tej całej sytuacji, o tych polskich wersjach utworów ska. Opowiadałem tą całą historię w dwóch najbardziej właściwych miejscach, czyli w legendarnej szkole Alpha Boys School w Kingston, która jest kolebką jamańskiej sceny korzennej, ska, reggae, z której wywodzi się część Scatellites i tego typu wykonawców. Muzyczna szkoła. To tak, muzyczna szkoła nastawiona na dęciaki, no w ogóle legenda. I tam dla klas muzycznych i dla weterana, który tą szkołę prowadzi, opowiadałem tą całą historię i ci ludzie byli po prostu wymięknięci i bardzo mile tym zaskoczeni. Okazało się, że kierownik tej klasy muzycznej był w zespole, który zrobił oryginalną wersję, bo jeden z tych utworów na tej czwórkowej, na epce, tak by trzeba powiedzieć, to było wielkości siódemki, ale cztery utwory. Że jeden z tych utworów był coverem, tak jak wspominałem, więc grał w tych oryginalnych nagraniach. Później byłem na spotkaniu takiego stowarzyszenia samopomocy emerytów jamajskiej muzyki, gdzie wspierają się ci ludzie, którzy już jakby nie prowadzą kariery muzycznej i tam byli sami weterani z lat 60. i oni w ogóle słuchali tej historii z rozdziawionymi ustami, bo to dla każdego jest nieprawdopodobne. Chris Salewicz, Shaggy. Mamy trochę ludzi takich, tego typu, którzy wypowiadają się na temat tej historii na potrzeby filmu. I oni wszyscy są tym naprawdę mile i szczerze poruszeni, to zaskoczeni. Teraz poukładajmy wszystko to, co się szykuje, bo zapraszamy słuchaczy do tego, aby jeżeli oczywiście będą mieli taką wolę, włączyli się w projekt Tribute to Alibabki, to przede wszystkim płyta. To jest płyta, która nazywa się Tribute to Alibabki. Jest to dwupłytowy album CD plus pliki. Na tą całą kolekcję utworów składają się i kawałki historyczne, czyli ten oryginalny singiel z odnalezionych taśm matek i dodatkowe odnalezione wersje i wersje z Alibabkami nagrane w studio Radia Łódź 2 lata temu przez Bartenders tych piosenek, a oprócz tego kilkanaście numerów z całej historii Alibabek, wszystkie ich największe hity i najpiękniejsze piosenki, zaśpiewane przez taki Cream of the Crop, gdzie jest Papro Dziad, gdzie jest Andrzej Krzywy, gdzie są dziewczyny z I-Grades, Junior Stress, Dabska, Dawid Portasz, no mnóstwo wokalistów, którzy występowali już w ramach tego projektu na żywo. Myśmy takie dwa koncerty zagrali na Męskim Graniu w Żywcu i we wspomnianej Proximie. Wkrótce gramy taki koncert na Ostróda Reggae Festival w lipcu, 7-8 lipca. Więc to jest ta płyta, do tego książeczka, która opowiada całą tą historię. Jest to bardzo kosztowne przedsięwzięcie we współczesnych czasach. Nawet jeżeli nikt z około 30 osób, które są zaangażowane w ten projekt, nie bierze za to żadnej kasy, no mamy 1/3 kosztów, troszeczkę więcej. Brakuje nam... 2/3, jak łatwo brakuje nam mniej więcej 2/3, żeby to po prostu pięknie, ładnie wydać jesienią. Jesteśmy już umówieni z wydawcą, z firmą Karot Komando, którą wszyscy zapewne znają, która jest bardzo happy, żeby to wypuścić. Tylko liczymy na pomoc ludzi, żeby to zrealizować i postawić kropkę nad i na tej całej historii. To jest sytuacja, która w naszym studiu w Radiowym Domu Kultury pojawia się dosyć często. Mamy do czynienia z projektem crowdfundingowym. Zbierane są środki odpowiednie na miary na portal, który wam pomaga na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Tam można, wchodząc, wszelkie informacje dostać, bo jak zawsze w takim przypadku ofiarodawcy czy też fundatorzy mogą wybierać spośród różnych atrakcji. Mamy świetne nagrody. Tak, nagród, które w zamian za wsparcie artystycznego projektu są przyznane. Ale wspomniałeś też o tym, że powstaje film. Co to z kolei będzie za dzieło i kiedy będzie można oglądać efekty pracy? To jest film, który jest teraz w końcowej fazie. Będzie trwał 40 parę minut. Będzie pełnoprawny film dokumentalny nakręcony przez naszego znajomego Krzyśka Gajewskiego, który wcześniej dużo miał wspólnego z teledyskami muzycznymi, z filmami dokumentalnymi o muzyce również, który dokumentuje to całą historię od samego początku, od 2015 roku. Jest tam mnóstwo pięknych zdjęć i jest to właśnie bardzo ciekawa i fajnie opowiedziana historia, która będzie miała swoją premierę jesienią tego roku, daj Boże, równolegle z naszą płytą. Tak, no a potem film może, kto wie, pojedzie także na Oscary. Może. Ta historia przecież ma w sobie wielką moc. Bardzo wam dziękuję za wizytę. Tak jak powiedziałam, polskieradio.pl/trójka. Na tej stronie wszelkie niezbędne informacje. Jeżeli ktoś poczuł, że teraz jego serce bije mocniej albo bije w rytmie ska. Maken i Janusz Rutkowski byli naszymi gośćmi. Jeszcze jakieś słowo takie, żebyście poczuli się spełnieni, czy wszystko zostało powiedziane? Ja bym tylko powiedział, wspierajcie Tribute to Alibabki. Kupujcie polskie płyty. To w takim razie na naszej antenie jak najbardziej polska grupa Alibabki. Ska, ska, ska. Łoż, łoż, łoż. To całkiem proste, jak 2+2. Nie kupuj pralki, zatańcz Jamajkę. I raz, i dwa, łoż, łoż, ty wiesz jak Ludwiku, więc wodzi rejem bądź. Ska, ska, ska, Jamajka, ska. I raz, i dwa, i raz, z nami tańcz Jamajkę, wreszcie praktyczny szał. Czy łoż, łoż to pranie? Nie, to tanie. Chyba pranie. Nie, to tanie. Łoż, łoż, łoż. Ska, ska, ska. Jamajka, ska. Ska, ska, ska. To jest pranie, czy to jest taniec? I raz, i dwa, i raz z nami tańcz Jamajkę, wreszcie praktyczny szał. Ska, ska, ska. walszał na dziś, Jamaica tenta nie zbierze sam. Łosz, łosz, łosz. Ska, ska, ska. Jamaica, ska. Łosz, łosz, łosz. Łosz, łosz, ska, Alibabki sprzed lat, a wszystko w kontekście powstającej płyty Tribute to Alibabki. Jeżeli chodzi o muzyczną scenę, to teraz zostaniemy właśnie w takim klimacie, zapowiadając festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice od 28 czerwca do 1 lipca w tym roku. Czwartek i niedziela to są koncerty w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, a nasza propozycja, bo mówię o karnetach, dotyczy piątku i soboty. Dwa festiwalowe dni, podczas których będą grały liczne sceny i w wielu miejscach tego miejskiego i świetnie ułożonego festiwalu będzie można spotykać się z artystami. Gdyby ktoś chciał zobaczyć właśnie podczas Nowej Muzyki artystów od Red Access przez Arkę, Bokkę, Bitaminę, po na przykład Fever Ray, która już czeka ze swoim utworem, to proszę zadzwonić do Agnieszki Obszańskiej, 2 2 7 3. Rozdajemy karnety na dwa festiwalowe dni, mając na myśli piątek i sobotę. Thank you.